Trzy androidy kontynuują poszukiwanie Goku. Tymczasem Krillin i nasi bohaterowie przenoszą go na wyspę Mistrza Rosiego. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 67. Tajemnicze odkrycie Bulmy. Androidy traktują tę walkę jak zabawę. Teraz chcą zabić Goku. Naprawdę są takie silne? Owszem, silniejsze niż sądził Trunks. Dość marnowania czasu. Bierz się do roboty, Gohan. O co chodzi, mamo? Proszę. Teraz? Każda pora jest dobra na naukę. Niesamowita kobieta. Co robimy? Mnie pytasz? Nie mam pojęcia. Chyba coś wymyśliłem. Może spróbuję się przenieść jeszcze dalej w przeszłość i zniszczę androidy, zanim zostaną uruchomione. Wiem już, gdzie znajduje się laboratorium. Świetny pomysł. Myślałem, że twoja maszyna nie jest aż tak dokładna. Goku powiedział też, że każda podróż pochłania ogromną ilość energii. Jeśli cofniesz się za daleko, nie zdołasz wrócić. Racja. Gdybyś jednak cofnął się w przeszłość i zniszczył androidy przed włączeniem, co by się stało z androidami, które teraz są na Ziemi? Zupełnie o tym zapomniałem. Jeśli zniszczyłbym androidy, przyszłość zostałaby ocalona. Ale tutaj nic się nie zmieni. Jak to? Na przykład Goku przeżył dzięki lekarstwu, któremu dostarczyłem. Ale w przyszłości, z której pochodzę, Goku jest nadal martwy. Mamy więc przyszłość A, w której Goku zmarł na chorobę serca, oraz przyszłość B, w której Goku przeżyje. Istnieje wiele równoległych przyszłości. Chwila. To znaczy, że nawet jeśli Goku pokona androidy, w twojej przyszłości nic się nie zmieni? Tak. W takim razie po co tu przybyłeś? Nie możesz uratować swojego świata. Mama marzyła o świecie wolnym od terroru androidów. Nawet gdyby miał to być świat równoległy. Chciała też poznać słabe strony wrogów, analizując ich walki z Goku. W ostateczności moglibyśmy przenieść Goku w przyszłość, żeby sam zniszczył naszych prześladowców. Przepraszam. Niestety okazało się, że ta przeszłość trochę różni się od naszej. Zmienił się czas choroby Goku. Androidów jest troje. Są też znacznie silniejsze niż myślałem. Ale skąd wzięły się te różnice? Nie mam pojęcia. Może moja podróż zmieniła bieg dziejów. To nie twoja wina. Gdyby nie ty, Goku już by nie żył. Nigdy nie zdołam ci się odwdzięczyć. Właśnie, coś wymyślimy. Damy sobie radę. Nie pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji. Pokonamy androidy. Wiesz, gdzie znajduje się Goku? Wkrótce się dowiemy. To znaczy, że nie wiesz? Musimy kogoś zapytać. Dom Son Goku znajduje się w górskiej wiosce, w sektorze 439. Ale z ciebie mądrala. Doktor Gero ci powiedział? Tak. Dolecimy tam w ciągu kilku minut. To mi się podoba. Po co komu samochód? Przestań narzekać. Samochód jest wolniejszy, ale lubię prowadzić. Goku jest silniejszy od ciebie? No. Zatem żaden z was nie stanowi wyzwania. Myślałem, że nie można zwyciężyć Super Saiyanina. Jak do tego doszło? Jakim cudem tak łatwo mnie pokonała? Jestem elitarnym wojownikiem. Po przemianie w Super Saiyanina powinienem być niepokonany. Czy maszyny naprawdę są aż tak silne? To wszystko, na co mnie stać? Nie. Ja się nie poddam. Jestem Vegeta. Pokonam każdego przeciwnika. Odpłacę im za tę klęskę. A kiedy zniszczę androidy, zajmę się tobą, Kakarot. Wkrótce dotrzemy do domu mistrza Rosiego. Powinniśmy uprzedzić Bulmę. Racja. Mam do niej zadzwonić? Najlepiej ze wszystkich orientujesz się w sytuacji. Dobrze. Twoja matka ma cięty język. Z wiekiem cię nie zmieniła. Mówi Krilin. Chciałbym rozmawiać z Bulmą. Oczywiście. Już łączę. Krilin? Co się dzieje? Skąd dzwonisz? Chciałam sprawdzić, czy Gohan już wrócił, ale nikt nie odbierał. Jest z wami Trunks z przyszłości? Tak. Świetnie. Przekażesz mu słuchawkę? Możesz mówić. Wszyscy cię słyszymy. Słuchajcie uważnie. Do naszej firmy zadzwonił ktoś z zachodniej prowincji. Znaleziono tam dziwną maszynę. Nie wiedzą, do czego służy, ale twierdzą, że należy do nas. Nie wiedzieli, co to za model. Na maszynie jednak widniało logo Capsul Corporation. Poprosiliśmy więc, żeby przesłali nam zdjęcie. Ze zdumieniem stwierdziłam, że to wehikuł czasu, którym przybył Trunks. Niestety jest uszkodzony. Niemożliwe. Mam go przy sobie, tylko zmniejszonego. Trunks mówi, że ma go przy sobie. W takim razie to inny wehikuł. Zarósł mchem i stoi tam co najmniej od kilku lat. Ile takich maszyn zbudowałam w przyszłości? Ile? Tylko jedną. Dziwne. To na pewno wehikuł czasu. Widziałam ten, którym przyleciałeś. Wyślę ci kopię zdjęcia. Proszę. Rzeczywiście. To wehikuł czasu. Nic nie rozumiem. Bulma wie, gdzie zrobiono to zdjęcie? Skąd pochodzi zdjęcie wehikułu? Dokładnie nie wiem. Jest w pobliżu sektora 1050. Lecisz tam? Tak, chcę go zobaczyć. Też tam będę, to niedaleko stąd. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Jesteś pewny, że powstał tylko jeden wehikuł? Tak. Mogę polecieć z tobą? Nic mi nie będzie, mamo. Lecimy w bezpieczne miejsce. Proszę bardzo, woda. Mamo, muszę wyjść na kilka godzin. Zajmiesz się Trunksem? Dokąd się wybierasz? Na spotkanie z dorosłym synem. Naprawdę przyszłość wygląda tak ponuro przez te dwa androidy? Tak. Na świecie zostało tylko kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Zrównali z Ziemią zachodnie miasto. Przeżyliśmy ukryci w podziemnych bazach. Mam nadzieję, że odkryjemy ich piętę Achillesową. Oby. Dwa androidy zbuntowały się przeciw doktorowi Gero. Doktor musiał je włączyć i zginął wkrótce potem. Ale na pewno zdawał sobie sprawę, że androidy w fazie testowej mogą stanowić zagrożenie. Dlaczego nie zamontował żadnego wyłącznika awaryjnego? To najbardziej oczywiste rozwiązanie. Rzeczywiście. Mielibyśmy przynajmniej cień szansy. Sektor 1050. Nareszcie. Tu jest. Trunks, znalazłem go. Brawo. To Bulma. sprowadzę ją. Szesnastko, rzadko się odzywasz. Nie nudzi cię ciągłe milczenie? Zostaw go w spokoju. On myśli tylko o zabiciu Goku. Zbliżamy się do jakiegoś miasta. Potrzebowałaś nowych ubrań? Nareszcie pozbędę się tych szmat. Gaz do dechy. To ten skradziony wóz. Jesteście aresztowani. Jedziecie z nami na posterunek. Wychodź z samochodu. Tylko bez wygłupów. Stawiasz opór? Opór? Pokażę ci, jak wygląda opór. Przestań. Co ty wyprawiasz? To się nazywa opór. Jedziemy. Trunks? To ja, twoja piękna mama. Pewnie dziwnie się czujesz, widząc mamę w tak młodym wieku. Niewiele się zmieniłaś. Naprawdę? Po 20 latach wyglądam równie wspaniale jak teraz? W ogóle się nie starzeję. Mamo, przyjrzyj się temu. Tak wygląda mój wehikuł czasu. Rzeczywiście, ten drugi jest znacznie starszy. W przyszłości wybudowałaś tylko jeden wehikuł. To ten sam, którym przybyłem. Niemożliwe. Spójrz. Nadzieja? Właśnie. Sama napisałaś to słowo. Jest na obydwu maszynach. Ale co to może znaczyć? Jeden wehikuł stoi tu od wielu lat. Spójrzcie. Metal się stopi. Do tego dziurę zrobiono od wewnątrz. Twierdzisz, że ktoś stamtąd wyszedł? Otwórzmy kokpit. Tu coś jest. Co to? Przypomina łupiny kokosa. Pokażcie. To bez wątpienia jajo. Jajo? Nigdy takiego nie widziałem. Sądzisz, że stworzenie, które się z niego wykluło, wypaliło dziurę w maszynie? Zostały tylko resztki energii. Przybył z 788 roku, wcześniej niż ja. Pierwszy raz przybyłem do waszego świata 4 lata temu. To znaczy, że rok temu, w mojej przyszłości, musiało się coś wydarzyć. Co i dlaczego się tu przeniosło? Czy dlatego historia uległa zmianie? Nadal obserwujesz Ziemię? Nie rozumiem twoich zainteresowań. Mam nadzieję, że znikną po połączeniu. A więc dziwne przeczucie, które dręczyło mnie przez ostatnie 4 lata, nie wiązało się z androidami. Nawet ja nie wiem, co wydostało się z tego wehikułu. Słucham? Wiem jedynie, że stwór straszniejszy od androidów czai się gdzieś na ziemi. Co ty pleciesz? Mów, co wiesz. Zdaje się, że naprawdę muszę się z tobą połączyć i przyjąć rolę wojownika. Wkrótce na Ziemi stanie się coś potwornego. Nastąpi katastrofa nieporównywalna z żadną wcześniejszą. Mam bardzo złe przeczucia. Na Ziemię przybyła tajemnicza istota z przyszłości. Androidy zaś kontynuują poszukiwanie Goku. Co nowego przydarzy się naszym bohaterom? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Teraz rozumiem, skąd brał się mój niepokój. Nie chodziło o androidy. Nie ma ani chwili do stracenia. Podaj mi decyzję. Nadszedł czas, żeby Bóg połączył się z królem demonów i stanął do walki. W następnym odcinku Super Namecjanie. Więc tak wyglądasz, potworze.